kurbanı sadece bir gelenek ve fakirlere et yedirme olarak değil de tam bir ibadet şeklinde eda etmenin yolu nedir? Huşu ve hudu namazın özünü teşkil ettiği gibi kurban için de böyle bir şuurdan bahsedilebilir mi? Biz kurban diyoruz, yani udhiye. Ama kurban kelimesi de yine Arapçadan alınma. Yakınlık manasına gelen kurb kelimesinden geliyor. Zat-ı uluhiyete yaklaşmaya vesile olması açısından öyle deniyor. Evet. Hazreti Adem'de de farklı şekilde var bu. Yani kurban geliyor, ateş geliyor, kurbanı yakıyor. Böylece doğrunun doğruluğu tasdik edilmiş oluyor. Yalanın yalancılığı ortaya çıkmış oluyor. Fakat bu mevcut şer'i şekliyle Hazreti İbrahim'de başlamış gibi bir şey. O Cenab-ı Hak çok küçük bir şeyle çok büyük şeyin karşılığını ortaya koyuyor. İnsan çok önemli bir varlık. Allah Celle Celaluhu imtihan için bu insanı boğazlamayı evvela bir rüya ile emrediyor. Rüya ile emredilen şey bu çok kıymetli şey. Sonra hakikatte emredilen şey o değil. Hakikatte emredilen şey hayvan oluyor. Allah Celle Celaluhu o bir rüyaydı diyor. Ama sen bu mevzuda Allah'a karşı sadakatin hakkını ifa ettin diyor. Bildiğiniz diyor Sa'd Rey Cellesi'nde. Fakat şunu yaparsan olur bu mesele. Aslında Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğine bakılacak olursa çok defa bizden böyle küçük şeyler isteyerek onun karşılığında çok büyük şeyler de, lütuflar da bulunuyor. Mesela hep ifade edildiği, arz edildiği gibi 5 vakit namaz kılıyoruz. Çok rahat bir şey. Oruç tutuyoruz. Çok rahat bir şey. Dünyaları versek, 1 milyon sene ömrümüz olsa cennetin bir parçasını, evimiz kadar bir yeri orada inşa edemeyiz. Fakat öyle pahalı bir şey bizim yaptığımız bu şeylerle ve çoğu nazari olan bu şeylerle Allah bize lütfediyor. Yani illa Cenab-ı Hakk'ın lütuflarında mutlaka tenasübiyet prensibine göre ortaya koyduğunuz şey onun geriye dönmesiyle mütenasip olması şart değil. Allah şartı adi olarak diyor ki siz şöyle bir parmağınızı işaret edin benim için, Allah için parmağı işaret edin, lillah için işaret edin, billah için işaret edin, ben de onun karşılığında size firdevsi vereyim. Şimdi aklınızdan, mantığınızdan, muhakemenizden meseleyi tarttığınız zaman parmak işareti nerede? Firdevsin verilmesi nerede? Burayı gördüğünüz zaman dünyanın binlerce sene mesudan hayatı bir saatine mukabil gelmiyor. Öyle bir şey veriyor. Belli yani, tam bir mukabele değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin gazabına sebkat etmesi, biraz evvelki hususlarla da bunu irtibatlandırabilirsiniz. Yani çok küçük bir şey yapıyorsunuz, bir gayret ortaya koyuyorsunuz. Ama bakıyorsunuz harıl harıl insanlar yine koşuyor. Demek bir de tam o işin seviyesine göre bir hizmet ortaya konsa, herhalde sahabiye teveccüh ölçüsünde Cenab-ı Hakk'ın bir teveccüh olacak. Ve işte asıl o zaman harıl harıl İslamiyet'e koşacaklar. Fevç fevç İslamiyet'e dahalet edecekler. Hazreti Pir de öyle demiyor mu? Ağzımızla Kur'an-ı Kerim okurken ahval ve etvarimizle onu yaşasak sair dinlerin salihleri küre-i arzın bazı kıtaları fevç fevç İslamiyet'e dahalet edecekler. Zaid bir şey söylemiyor. Ümmü Şişken bir beyanda bulunmuyoruz. Temelde bir esasa dayandırılarak ifade ediyoruz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğine gelince öyle. Allah Celle Celaluhu işte yani ancak bir insanın kendisini boğazlamasıyla, şehit etmesiyle, sadakat kurbanı olmasıyla elde edebileceği bir şeyi, belki o da yine şart adidir, elde edilebileceği yerinde bir hayvan boğazlama suretiyle onu Cenab-ı Hak lütfediyor. Hayır, İsmail'i değil, bir hayvan boğazla, ben onu da öyle kabul ediyorum diyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetin enginliği. Her hususta böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu bir kurbet vesilesi oluyor. Allah'a yaklaşma vesilesi oluyor. Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı bütün ibadetlerde olduğu gibi esas ubudiyettir. Yani ubudiyetin daha iyisi diyor, emri ilahidir. Neticesi de rıza ilahidir. Allah emrettiği için yapılır. Orada delil kati, delalet zannidir. Dolayısıyla vacip demişler kurbana. İnna atayna sure-i cellesinde, Kevser sure-i cellesinde venhar kelimesi boğazlama manasına geliyor. Boğazla diyor orada, hayvanı boğazla diyor. Nahir. Ve o güne de nahir günü deniyor. Bilhassa haçta o tabir kullanılıyor. Kurbanların kesildiği gün, yani hayvanların boğazlandığı gün oluyor. Venhar diyor. Şimdi bu emir kati, yani Allah emir veriyor burada. Emir usulü dinde ifade edildiği gibi vücuba delalet eder. Herhangi bir kayıtla mukayyet değilse. Fakat kurban bayramındaki kurbana delalet etmesi meselesine gelince o zannidir. Dolayısıyla ona delaleti zanni olduğundan dolayı Hanifiler kendi silahlarıyla ona vacip demişler. Vacip aslında farz demektir. Fakat onunla farz arasındaki fark, oradaki delilin o şeye, mazmuna delaleti zanni olduğundan dolayı bir insan onu kabul etmese kafir olmaz, ehli bid'at olur, ehli dalalet olur. Ama delil kat'i ve delaleti de kat'i ise onu inkar ederse kafir olur. Bu kadar bir fark var. Yoksa ameli farzdır yani. Onu insanın yapması bir farzdır. Ama biz ıslah olarak Hanefi fukahası ona vacip diyoruz. Şimdi o emir olduğundan dolayı onun yerine getirilmesi lazım. Bu açıdan hani bazılarının böyle günümüzde lükslere girerek böyle bazı çevrelere şirin görünme mülazasıyla ihtiyacı olana parasını tasadduk et. Hatta bazıları kendilerini komik duruma düşürecek şekilde cüretkar akıllarıyla din adına ahkam kesiyorlar. Onların anlayacağı, edeceği şeylerdi. Horoz da kesilse olur, tavuk da kesilse olur. Yarın kalkar birisi bir güvercinle boğazlasan olur. Böyle komik şeyler. Onlar sahibi şeriat tarafından belirlenir. Yani Allah emir verir orada. Bu meselenin tavzihi, nasıl yapılacağı hususu sahibi şeriat tarafından, Efendimiz tarafından ortaya konur. Ne kurban olur, ne olmaz. O ülemayı benan, o mevzuda göbeklerini çatlatırcasına o meselenin hakikati mevzuunda ittifaka varmışlar. Kurban olan şeyler, olmayan şeyler. Bazı hayvanlar 7 kişiye yeter, kifayet eder. Bazıları sadece 1 kişiye kifayet eder. Bunlar belirlenmiş artık. Tavazu etmiş bu meselelerde yeniden. Sanki yeniden ahkam vaz ediyoruz gibi böyle. Buna vaz etme de denmez. Ahkam kesme deriz Türkçemizde ona. Yani cahilce hüküm verme demektir bunlar. Günümüzde bu türlü cahiller çok. Kendilerini de biliyor zannediyorlar. Mükaf cahil bunlar. Evet, öyle horozla, moruzla, tavukla, kazla, hindiyle olacak şey değil. Sahibi şeriat ne demişse ancak o olur. Dindir bu mesele. Yani aklın dindeki yeri sadece mükellefiyeti esas teşkil etmesi açısındandır. Mükellef olduğun şeyleri yerine getirme açısından, anlama açısından, uygulama açısından, tatbik açısından öyle bir alete ihtiyaç vardır. Aklın fonksiyonu odur. Yoksa Allah'ın emrettiği meseleler Allah'ın emrine bağlı. Emredildiği için yapılır ve neticede de Allah'ın rızası beklenir o meselede. Bu ikinci mesele. Üçüncü bir mesele, orada yine sahibi şeriat tarafından, Efendimiz tarafından Cenab-ı Hak icmalen ifade buyurduğu şeyler sahibi şeriat orada tafsil eder çok defa. Yani mücmel tafsil edilmiş olur, tavsiye edilmiş olur. Bakarsınız bir hususi bir şey tamim edilmiş olur onun tarafından. Bakarsınız bir mukayyet şey ıtlak edilmiş olur. Bakarsınız bir mutlak şey takyid edilmiş olur. Kayıtlanır o. Allah Celle Celaluhu ona o selahiyet vermiş. Daha doğrusu vahyi gayri metluğla ona, yani Kur'an-ı Kerim gibi metlu vahiy değil de vahiy gayri metluğla onun içine atar. Bunun manası budur der ona. O da içine atılan o manayla manalandırılacak şey manalandırır. Ve bizim herhangi bir şüphemiz kalmaz o mevzuda. Artık Peygamberimiz de bu meseleyi böyle anladığına göre bu böyledir deriz. Şimdi bu cümleden olarak işte tatbikat yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kestiği kurbanlarda fakire fukaraya dağıtmış onu. Ona vermiş, ona vermiş, komşusuna vermiş, yakın akrabalarına vermiş. Bir parça da evine bırakmış orada. Bu malum bildiğiniz gibi hadis kitaplarında Ayşe validemiz şunu kestik, işte şu kadarını dağıttık, bu kadarını bile bıraktık. Tersini söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki sen işte o dağıttıkların esas onları bize bıraktın demek. Öbürü o bizim yediğimiz şeyler var ya, onu biz yedik, itlaf ettik. Esas başkalarına harcadığımız şeyler bizim ebedi hayatımız adına çok önemli malzeme teşkil edecektir diyor. Şimdi bütün bunlar da onun tarafından tavsiye edilmiş. Bütün bunları da inanarak yapmak lazım. Evet, o bir kurbanlık için ortaya konulan şartlar nelerdir? Yani semiz olması gibi bir şey, arızası olması gibi bir şey, yürüyor olması gibi bir şey, kör olmaması gibi bir şey. Bütün bunlar yine mutlak bir kısım delillere dayandırılmaktadır. Mesela لَنْ تَنَارُوا بِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا مَا تُحِبُّونَ. Bu hususu tahmin ederek meseleyi onun içine müteala edebilirsiniz. Siz birr-ü takvaya nail olamazsınız sevdiğiniz şeyler infak etmedikten sonra. İnfak edeceğiniz şeyler sevimli olması lazım. Elden çıkarmayı düşündüğünüz şeyler değil. Zaten atmayı düşündüğünüz şeyler değil. Madem olacak bu mesele, şununla biz bu işin içinden sıyrılalım diyeceğiniz şeyler değil. Üzerinde gözünüzün olduğu bir şey. İmrendiğiniz yani. Elimizde kalsın diye özendiğiniz, üzerinde durduğunuz şeyler, Allah için onu infak ettiğiniz zaman, işte o zaman bir-i takvaya nail oluyorsun. Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Bu her şeye tahammül edilebilir, teşmin edilebilir yani. Sadaka verirken öyledir. Zekat verirken öyledir. İnsanlara ikramda bulunurken, ziyafette bulunurken öyledir. Kurban bayramında, kurban keserken de öyledir bu mesele. Bunun gibi. Şunu bunu sevindirirken öyledir yani. Hep iyisiyle sevindirme. Madem Allah Celle Celaluhu size iyisini veriyor, siz de ilahi ahlakla takalluk ederek başkalarına iyisini verin. En iyisini verin. Onları sevindirin. Böyle kalbinizin takıldığı, alaka duyduğunuz şeyi o yolla elinizden çıkarın, başkalarına verin. Onu kalbinizden atın, başkalarına verin deme manasına gelir bu. Şimdi bunlar hep o işin içinde mütalaa edilecek şeylerdir. Ama temelde hep rıza-i ilahi yörüngeli gitmek lazım. Allah'ın rızasını kazanmaya matuf. Allah'ım ben bunu kesiyorum, senin rızana talibim, benden hoşnut ol. Mal canın yongasıdır. Türk atasözü. Yani mal gidince insandan bir şey yontulmuş gibi oluyor. İnsana keser vurulmuş gibi oluyor. Fakat her şeye rağmen insanın onu vermesi çok önemlidir. Yani kendinden bir parça veriyor gibi olması. Evet, burada dinlendirmek için bir şey arz edeceğim. İkisi de rahmeti rahmana kavuştu. Allah'a yürüdüler. Şimdi orada da belki beraber oturuyorlardır. O ruhlar öyle mukayyet olmadıklarından dolayı belki şu anda bizi de dinliyor olabilirler. Çok defa rüyalarında bildikleri gibi. Rahmetli Hacı Kemal derdi. Birisinden bir parça bir himmet talebinde bulundum ben. O zamanlar çok 50 lirada bir şey değildi. Mesela onun 50 lira verdiği bir dönemde fakir benim gibi bir insanın maaşı zannediyorum 15 bin liraydı yani. O da 50 lira veriyor. Evet. Sonra da diyor ki ya Hacı Kemal diyor veya Kemal abi diyor. Böyle ben o 50 lirayı verdim ya böyle sanki kalbimi vermiş gibi oldu. Yani işte o zaman bir yonga, bir keser vuruyor. Yani bir parça koparıp veriyor ona. Fakat o ilk verme mevzu var ya, kötülük de öyledir, iyilik de öyledir. Belki iyilik daha fazla öyledir. Bir insan bir kere vermeye alışınca onu tabiat haline getirir. Vermeyince rahatsız olur bu defa. Mesela öyle verdi ki o adam, canını verirken bile diri etmedi. Çok rahatlıkla yani o uğurda, o yolda canını bile tereddüt etmeden verdi. Şimdi böyle bir zordur. Hadis altında bir zorluğu da vardır onun. Zaten çok kolay olsa böyle elinden çıkarayım ben bundan bir kurtulayım ama elinden çıkarayım bundan kurtulayım falan derseniz zannediyorum yine bir şey yapmış olursunuz da o kadar sevaplı olmaz. Esas yani verirken aynı zamanda onu hissetme işte onun gibi böyle. Yani yüreğinizden de bir şeyin kopup gitmesi lazım. bu sevap olsun. Çünkü ve hüffetil cennetü bil mekarih. Cennet mekarihle muhattır, kuşatılmıştır. Yani çok defa böyle nefsinizin hoşuna gitmeyecek şeylerle çepeçevre sarılır. Onları aşağı aşağı cennete gideceksiniz. Namaz öyledir, abdest öyledir. Hem bazılarının tabiat haline gelir onlar. Zevk de o işi yaparlar da. Fakat objektif olarak genelde öyle değildir. İnsan zorlanarak yapar yani. Her defasında iradesinin hakkını verme o mevzuda biraz direnme, biraz dayanma lüzumunu hisseder. Bunun gibi evvela Allah'a emrettiği için işte ona evet der bir insan. Allah'ım senin için yapıyorum ben bunu. Kendimden bir parça koparıp veriyorum buraya. Ve ben bununla falanın filanın gönlünü edeyim diye değil. Sen emrettiği için ben bunu dağıtıyorum. Ama bu arada onların gönülleri olur. Onlar beni severler. Senden hoşnut olurlar. Sen böyle bir şey emrettiğinden dolayı sana teveccüh ederler. Bunlar beni çok alakadar etmez. Beni alakadar eden şey benim bunu senin rızan için boğazlamış olmam demektir. Şimdi bunları tebdile, tayyire hakkımız yoktur. Nasıl vaz edilmişse bunları korumakla mükellefiz. Evet, bazı şeylere dinde aklımız erer. Fakat bazı şeyler vardır ki tabudidir onlar. Muamelatta bile tabudi şeyler vardır. Aklımız ermez onlara. Bir kısım maslahatlar görsek, düşünsek bile, mesela zekatta da, işte kurbanda da elin alemin gönlünü alma gibi maslahatlar düşünebiliriz. Fakat her şey ondan ibaret değildir yani. Onun kanının akmasında bir hikmet vardır. Ruhanilerin o meseleyi bir şölen gibi görüp alkışlamaları gibi bir mana vardır orada. Evet, sizin cimrilikten sıyrılmanız gibi bir mana vardır. O meseleye alışmanız gibi bir mana vardır. O işi işliye işliye, temrinatta buluna buluna kendinizi fedakarlığa hazırlamanız gibi manalar vardır. Yani tek bir şeye inisar ettirmek doğru değil o meseleyi. Sadece ele alem ihsanda bulunma, cimriyede bulunma meselesi değil. Nezdü ruhiyette ne manaya geliyor? Ruhaniler nezdinde ne manaya geliyor? Melekler nezdinde ne manaya geliyor? Her şey sizden ibaret değil ki. Bu bir bencillik olur. Bu bir insaniyet adına korkunç bir egoizme olur o. Her şeyden ibaret değilsiniz siz. Allah'ın yerin derinliklerinde civelan eden, cereyan eden varlıkları var. Mağmalarda yaşayan varlıkları var. Onlar için ne ifade ediyor onları bilemezsiniz. Aklınızı bilemez o meseleler. Bağıştan da onun faydası, maslahatı sadece bize raci değil, insanlara raci değil. Çok gönlü bir şeydir o. Allah emretmişse çok gönlü bir şeydir. Siz burada bir şey yaparsınız, ta arş-ı rahmette o bir mana ifade eder. O şeyde, Sidretül Müntaha'da bir mana ifade eder. Beyt-i Mamur'da bir mana ifade eder. Meleği âlâ'nın sakinleri arasında bir mana ifade eder. Her şey bize münhasır değil. Bizim idrakimize münhasır değil. Bizim maslahat görmemize münhasır değil. Bu açıdan emredildiği için yaparız. Sonuçta da Allah'ın rızasını bekleriz. Ama ondan şu faydalar da hasıl oluyormuş. Onlar bizi çok alakadar etmez. O işi emreden zata aittir onlar. İnanmayan insanın, münkirin, ehli imana karşı cibirli bir düşmanlığı vardır. Siz en güzel şeyleri bile yapsanız onlar onu görmek istemezler. Görseler de başka şekilde yorumlarlar. Hatta bir gün cennete gözüse koysanız, bir merdiven koysanız hakikaten dünyadan mümkün olur mu? Allah dilerse olur. Yani bu ahvali adiye bunlar adetullah'tır. Allah adetlerini hark eder bazen. Mucizeler, kerametler şeklinde de bazı şeyler gösterir. O da olabilir yani. Hakikaten bir başka buğut, 6. buğut, 7. buğut. Açılır siz o, siz de bir merdiven korsunuz onları. Bazen çıkarırsınız, çıkarmak istersiniz oraya. Hayır, bu adamlar bizi kandırıyorlar, biz daha cazip bir yere gidecektik falan derler. Onu da sorgularlar, onu da tenkit ederler. Tabiatlarında, karakterlerinde müminin yaptığı şey tasvip etmeme şeyi var. Ön yargılı, şartlanmış tiplerdir. Günümüzde cereyan eden bazı şeylerden bahsedeyim. Şimdi bu Türkçe olimpiyatlar oluyor. Yani şimdiye kadar 10 tane insana Türkçe öğreten insanlar böyle elde bir gülde birdi. Onlar adeta birer şey, kahraman. Birer kahraman sayılıyor ve haklarında belki heykeller ikame etmek isteniyordu onların. Heykellerini dikelim onların diyorlardı. Ben öyle diyen birisini hatırlıyorum diyorlardı. E şimdi 100 ülkeden daha fazla insan geliyor ve bunlar Türkçe'yi konuşuyorlar, şakır şakır konuşuyorlar. Kendi ülkelerinde bir sevgi zemzemesi meydana getiriyorlar. İktisadi ve ticari çok konularda bu arkadaşlar rehberlik yapıyorlar. Ve hele geleceği gören insanlar için bunlar o ülkelerin geleceği, dolayısıyla Türkiye'nin de geleceği. Şimdiye kadar kimse bunların yaptığın onda birini yapmadı. Devletler de yapmadı. Devlet de yapamadı bunu. Şimdi öyle bir inat var ki görüyorsunuz, yani bir kesim yazan, çizen ve gösterenler diyeyim, siz anlayın. Bir satırla bahsetmiyorlar bundan. Böyle inat etmiş gibi yani. Siz meleklik yapıyorsunuz. Yani şu Türkiye'nin dalını, budağını, kökünü, işte ser çekmiş dallarını dünyanın dört bir yanına götürüyorsunuz. Türkiye'yi öyle muhteşem gösteriyorsunuz. Bunu sırf siz yaptığınızdan dolayı, inanmış insanlar yaptığından dolayı kıymet harbiyesi yoktur. Bir şey değil. Mesela birini hatırlıyorum ben. O muhteşem şeyler sergilendiği dönemde şov dedi bunlar hepsi. Evet, şimdi onlara bir şey beğendirmek çok zordur. Bak bugünlerde yine cereyan eden bir şey. Olimpiyatlar yapıldı. Bu özel okullar hep altın gümüş madalya aldı. Devletin okulları arzu ederiz, dua da ederiz. Allah onları da muvaffak etsin. Onlar da altın madalyalar alsınlar. Özel okullar kadar onlar da. Fakat görülüyor ki devletin okullarından işte iki tanesi, üç tanesi, üç tane madalya alıyor. O madalyaların 50'ye yakınını, 50 tane madalyanın 50'ye yakınını özel okullar alıyor. Fakat bir satırla bahsedilmiyor onlarda. Hatta o işe sahip çıkan insanlar sorgulanıyor. Bir falan bakan, bir filan bakan bu türlü şeylerle mi meşgul olmalıydı? Türkiye'nin haline bakın hele. Kimlerden bahsediyor bu bakan diye, bağışlayın, halk ifadesiyle tefe koyuyorlar onu. Dolayısıyla bu zihniyetin, bu münkir, bu muannit, bu hiçbir hakikati kabul etmeyen, belki Allah'ı insan şeklinde yaratmış da, fakat ondan da nasibine kadar Allah bilir, bu insanların o mevzudaki kriterleri, size karşı tavırları, yapmanız gerekli olan şeyler mevzunda sizi tereddüte sevk etmemeli. Kurbana bir şey diyecekler, Kurban Bayramı'na da bir şey diyecekler, geçen de namaza bir şey dediler. Türkiye'de siz hiç öyle şey gördünüz mü? Görebilmeye ihtimal veriyor musunuz? Yani caminin içini boş bırakacaksınız, sokaklara taşacaksınız ve namaz kılarken bizim o saf, o temiz, o duru insanımızın aklının köşesinden geçmez böyle bir şey. Gösteri yapacaksınız, kendinizi ifade edeceksiniz. Ama bu medyaya düştü. Gösteri yapıyorlar dediler. Sokaklara taşıyorlar. Hiç kimsenin aklının köşesinden geçmez. Çünkü siz o insanlarsınız. Hakikaten böyle sokakta namaz kılarken biz burada bir namaz kılalım da millet görsün bak nasıl oluyor bu caminin dışında namaz kılmak. Biz buna riyakarlık diyoruz. Göstermek için yapılan bu şeye riyakarlık diyoruz. Bunun arka planı şirktir. Allah'a eş ortak koşmaktır. Ama cami doldu, taştı. Dışarıda da kılarız, sokakta da kılarız. Hepimiz kılmışızdır. Buzun üstüne seccadeyi serip namaz kılmışızdır. Şimdi bütün bunlara farklı manalar yüklüyorlar bu insanlar. Bunlara bakarak acaba bunlara nasıl bir kalıp bulalım? Yeniden nasıl efendim farklı bir formatta bunları yerine getirelim filan düşünürseniz meseleyi tayir etmiş olursunuz. Tayir ederken de tayir etmiş olursunuz. Çok ciddi bir ayıp yapmış olursunuz. Bence onurlu olmak lazım. Dinin emirlerini yerine getirme mevzuunda falanı tahrik filanı tahrik gibi bir mülahazanız yoksa onları dosdoğru yapmanız lazım. Kurbanı da keseceksiniz. Ne derlerse desinler. Allah bize deseydi ki ille deve keseceksiniz, bir deve keserdik. Sığır keseceksiniz, sığır keserdik. İnekleri keseceksiniz, inekleri keserdik. Koyunu, keçiyi. Neyi demişti onu keserdik. Bize bunları demeseydi de kuzu kesin derdik deseydi bize. 6 aylık kuzular ben onu istiyorum. Biz 6 aylık kuzu bekler, bulur ve onu keserdik. Allah'ın emridir. Biraz evvel arz ettiğim mülazaya bağlayabilirsiniz bunları. Bu birinci şık yani. Yani nasıl yaparken Allah rızası için yapıyoruz. Öyle de insanların şöyle böyle demeleriyle o işin formatıyla oynamaya hakkımız yoktur bizim. Onu Allah belirlemiştir. Ne şekilde eda edilecekse eda edilir. Yani bu arada ayrı meseleler var. Hijyenik şartlar var. Hastalıklı olup olmaması meselesi var. Onu da yetkililer, selayetler söylüyorlar. Yani şimdilerde çok kolay. İşte baytarlar muayene ediyorlar onu. Hastalığı fastalık falan yoktur diyorlar. Hatta o mevzuda bir kısım kriterler de veriyorlar. Ve şimdi zannediyor mühür falan vuruyorlar, damga vuruyorlar. Bir şeyleri var yani onun. İnsanların aldanmaması için lazım gelen her şeyi yapıyorlar. Ayrı bir şey o. Yani tali şeylerdir onlar. Yani gelecek adına bizim için, başkaları için zararlı olmasın diye. Hastalıklı bir hayvanın bir eti başkalarına yedirmeyelim diye. Temiz olması mevzu. Güzel olması. O da biraz evvelki mülazalara bağlanabilir yani. لَنْتِنَالُ بِرْ حَتَّى تُنْفِقُمْ مَتْحِبُّنْ yani. Sevimli hale getirmek lazım bunları. Temiz tutmak lazım. Kaşağılamak lazım. Yerlerini temiz tutmak lazım. Temiz bir yerde kesmek lazım. Ortalığı kirletmemek lazım. Etrafa, her tarafa böyle kan sıçratmamak, akıtmamak lazım. Bunlar tali derecede şeylerdir onun. Yani bunlar dinde görülmemiş şeyler değildir. Bunların dinde görülmüştür hepsi. Her zaman öteden beri yapıla gelen şeylerdir. Hendekler kazılmıştır, çukurlar kazılmıştır. Kan oraya akıtılmıştır. Üzerine toprak verilmiştir. Ondan sonra da et temiz olarak kesilmiştir ve taksim edilmiştir. Ayrı mesele. Fakat yani siz bütün bunlara riayet etseniz bu defa da ne derler onlar? Biraz efendim bakın sadece yani bir hayvanı kesmekle hayvanları itlaf ediyorlar. Bu hayvan cemiyetleri nerede? Hayvanları koruma cemiyetleri nerede? Hayvanları kesiyorlar. Kendileri durmadan sürekli hep hayvan eti yiyorlar yani. Piyorlar. Hani bunu şey yapanlar Hintliler gibi et yemeseler bari. Anlayacağım biraz meseleyi. Hem et yiyorlar hem de hayvanlar kesiliyor. İki, diyecekler ki sadece hayvanı kesmekte kalmıyor bakın israf. Bir taraftan da onca masraf oluyor bunlara. İşte falan yerde bir çardak kurdular. Hayvanları getirip oraya kurdular. Masraf bunlar hepsi. Türkiye gibi böyle çok ciddi ekonomik problemleri olan bir ülkede bunlar orada şeyler yapacaksınız. Hangar gibi yerler yapacaksınız. Hayvanları getirip alacaksınız. Üstelik bir sürü de yemem falan masraf oluyor bunlarda. Bakın hep israf bunlar. Hep israfa gidiyor şeyler. O dünya kadar insan bunlar başka bir yerde çalışsalardı bunlar zaman değerlendirilmiş olacaktı. Hayvanların başında duruyorlar orada. Dolayısıyla zaman bakımından da israf oluyor diye. Yani ne yaparsanız yapınız her şeyi tenkit edecekler bunlar. Tenkite kilitlenmiş, ön yargılı, insafsız mülhitler bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim ifade buyurduğu gibi vazifeni yap. Onların bu mevzudaki dedikodularına kulak asma. Kurban namaza göre, oruca göre tali bir ibadettir. Ama bütün ihmal ediliyorsa şayet bu defa himmeti onu teksif etmek lazım. Onu ihya etmek lazım. Şairi ihya, ihmal edilen şeyleri ihya, kalbin takvaya kilitlenmesiyle alakalıdır. İnsanın Allah'la irtibatının ifadesidir. Allah'la irtibatınız ölçüsünde onun vaz ettiği esaslardan ihmale uğrayan şeyleri ihya edersiniz. İhmale karşı ihya hareketi olur. Kurban deniyorsa mutlaka onların o vakıflara verilmiş, bağışlanmışsa mutlaka kaç adet kurban almaya yetecek para verilmişse o kadar kurban alıp kesmek lazım. Ama nafile ise o kurbanlar bayramın dışında da kesilebilir. Yani kurban kesin. Fakat vacip mutlaka Kurban Bayramı günlerinde yani kaç gün kesiliyorsa o günlerde kesilmesi lazım. Nafile ise daha sonra fakir ve muhtaç olan kimselere kesilmek üzere, kesilip verilmek üzere, yurtlara kesilip verilmek üzere, yatılı okullara kesilip verilmek üzere. Evet, daha sonra da kesilebilir. Kurban Bayramı'nda biraz pahalı olur. Nafilelerin sonraya bırakılmasında bir mahsur yoktur. Bir de bazı yerlere gidiyor yani, oralarda da belki tam vaktinde alınamayabilir. Daha sonra alınır, kesilir. Fakat mutlaka kurban denmişse kesilmesi lazım. Paraya kurban denmez yani. Ona sadaka denir. Farsa zekat denir.